श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक शुक्ल नवमी, विक्रम संवत 2057, 5 नवंबर 2000, साईं लगभग 3:30 बजे, भीनासर धोरा राम। पराकृष्ण वद्वंदं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदत प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरान् नवनीतदाभात् पीतांबराधरुण बिंबन फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सच्ची बात तो एक ही है भाई कि परमात्मा है, एक दूसरे को हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। चार बात है। एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई था नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। वासुदेव सर्वमिति समात्मा से दुर्लभ है। परमात्मा के शायद दूसरा कोई था ही नहीं, वो है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं। एक परमात्मा है, दूसरा दिखता है, ये दूसरा दिखता है, यही बात है। दूसरे की सत्ता स्वीकार करते हो, यही बात है। दूसरी है कोई चीज, ये स्वीकार करना, यही बात है। दूसरा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं। दूसरा था नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं। चार बात फिर ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ये बात है सर। तो ये बात जब तक दूसरी सत्ता है कुछ, तब तक ये है कि एक सत्ता वो मेरा है, एक है वो मेरा है। तीसरी बार फैला दो, दो बार कह दी, तीसरी बार आने दो। कोई है नहीं, कोई था नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अगर ये पूरे वजह से आए मेरा पार, कोई दूसरा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। करे विचार, करे विचार, बैठे वो जो होना चाहे, इस पर पूरा जोर लगाओ, इस पर पूरा जोर लगाओ। अब चौथी बात कहता हूं, कोई और था नहीं, पहले भी कोई दूसरा नहीं था और अब भी दूसरा नहीं है, और अब दूसरा तीसरा कोई होगा भी नहीं, और कोई हो सकता ही नहीं। ये चार बातें मान लो, पूरा हो गया मेरा पार। हृदय से, दूसरा था नहीं, पहले भी दूसरा था नहीं, दूसरा है नहीं, दूसरा होगा नहीं, दूसरा हो सकता नहीं। एक आंद बैठ के खूब कर पूर्ण हो गया, करवाया नहीं, ठीक है ना। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है। वो एक ही अनेक रूप से हो जाऊं, एको हम बहु श्याम प्रदाय, तो वेदों का वचन है, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं तो एक ही अनेक रूप से है। अनेक रूप इतना है, इमली होती है, इमली पत्ती छोटी होती है, विष बड़ा बड़ा होता है, इमली अगर विष बड़ा पत्ती छोटी, एक एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता, दो पत्ता भी समान नहीं है, उसमें बारीक बारीक नारी और नारी नारी, दो पत्ता ही बरोबर नहीं, दो पत्ता भी बराबर नहीं है। नीम का पत्ता है, एक नीम है, पर इमली से बड़ा क्या नाम है, वृक्ष बहुत बड़ा है, पत्ती बहुत छोटी, दो पत्ता बरोबर नहीं है, सब नजर है, सब नजर है, एक में अनेक इतने भेद है, जो वो पत्ता एक समान नहीं है। आप देख लो ऐसी इमलियां सैकड़ों हजारों हजारों अंगलियों के लाखों करोड़ों परमा पत्ते, वे दो एक नहीं है, भेद इतना और इमली एक, एक एक इमली एक माने एक भेद। इस तरह से एक संसार में अनेक भेद, अनेक भेद होकर के भी एक है, सब मिले। माघ बड़े पंडित थे, माघ का नाम ग्रामीण आदमियों में पता है, तो आया कर माघ जी नामी पंडित थे। एक दिन स्त्री ने पूछा कि साग का एक बना हुआ है, कोई है नहीं चीज, तो मैंने इमली की तरफ देखा, ठीक है, इमली का पत्ता दार सीधा नहीं चले, इमली का पत्ता जल्दी सीधा नहीं, अब देख लेना कड़ा रहता है वो सीधा, कुछ खाने में घर में था नहीं। माघ पंडित है, नामे पंडित शिवपाल बाई थे, बड़ा पुस्तक उनका बनाया माघ, नव स्वर्ग बगेन थी, नौ स्वर्ग पूरा हो जा, नव स्वर्ग नहीं आया, बड़े नामी पंडित थे, पर घर में कुछ नहीं था। उसके राजा को कुछ कहा, तुम्हारे राज्य में माघ जैसे पंडित है, रोटी खाना है, रोटी खाना है, माघ जी को बुलाए, धन लिया, मांगने मिले, घर से बाहर वजह से आ कर बुला, वो जैसे घर में गए थे वैसे आ गए, इतने उदार थे, पंडित नाम ही थे। आज मारवाड़े गांव से बालक बने सोया है, आया तो कहीं माघ जी ऐसा पंडित है, इतना पड़े। तो ये बात है महाराज, एक में अनेकता और अनेक में एकता, ये सिद्धांत है। अनेक अनेक एक, एक इमली बता, एक एक इमली। एक माने के रथ में पत्ते बने हुए थे और अनेकता में एकता इतनी एक मिली। इस तरह संसार मात्र है, अनेक है, सब एक परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव, वासुदेव सर्वम। अब व्याकरण जानने वाला वो तो विशेष समझेगा, सर्व शब्द है ना, सर्व शब्द त्रिलिंग है, पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, पुरुषलिंग भी है, सर्व सर्व सर्व सर्वी, तो वासुदेव सर्वम, सर्व नपुंसकलिंग है, वासुदेव ये पुल्लिंग है, तो वासुदेव सर्व ऐसा होना चाहिए। तो व्याकरण पढ़ते कोई क्या बताओ, व्याकरण पढ़ना जानने वाला हो तो सर्व पुल्लिंग में, सर्व स्त्रीलिंग, और सर्वम नपुंसकलिंग, सर्व सर्व सर्वे, सर्व सर्वे सर्व, सर्वम सर्वे सर्वाणी, तो सर्व और सर्व और सर्वम नपुंसकलिंग, तो वासुदेव सर्वम अशुद्ध है। थोड़ी व्याकरण पढ़े तो मामूली तो अशुद्ध कर देगा, परंतु सिद्धांत में व्याकरण क्या है कि सर्वम कहने से सर्वम के पेट में सब है, सर्व कह तो होती केवल पुल्लिंग लिया जाएगा, सर्व कह दे कि उसे ले जाएगी, अरे सर्वम कह दिया तो सब न पुरुष न सब है, जैसे योदानंद तपे योदानंद तपे पावदानी मनीष पावदानी न पुरुष यज्ञो पुल्लिंग दानम न पुरुष तपस्व तो बोलेंगे तप तपस्वी न पुरुषेंगे, पर सर्वाणी सर्वाणी सर्वाणी पेट में, तो नपुंसक लिंग कहने से तीनों लिंग भी बता जाते हैं, सर्व कहने से सर्व आय सब आय सुन पुल्लिंग पुल्लिंग आएगा, सर्व कह दे तो स्त्री ऐसे आएगी, ऐसे सर्व कह दिया तो स्त्री पुरुष और नपुंस सब आ जाए, कोई बकरी बचे नहीं, इस वजह से वासुदेव सर्वम अपन साधक शब्द में लिखा है, साधक शब्द आप देख रहे हो, वासुदेव सर्वम, सर्वम क्यों दिया, वासुदेव सर्व या विशेषु दृश्यते लिंग संख्या, लिंग संख्या विभक्त या ये द्रव्य है, वैयाकरणों का व्याकरण के सिद्धांत होने गए द्रव्य होने का लिंग संख्या विभक्ति, लिंग पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है पुरुषलिंग संख्या एक बज रहे द्विज रहे वो बज रहे विभक्ति सात है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सप्तमी ये द्रव्य लिंग होगा, भैया कर्णों का द्रव्य है ये, तो मेरी व्याकरण पढ़े उस जाने ऐसा है, उसमें वासुदेव सर्वम इसका तात्पर्य हुआ कि सब कुछ परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, कोई सत्ता ही नहीं, एक परमात्मा वासुदेव सर्वम, सर्वम कहना का ये है, वासुदेव सर्व कह दे तो पुल्लिंग पुल्लिंग आएगा, स्त्री बच जाएगी तो वर्ष बच जाएगी, सर्वम कहना है कोई नहीं बचेगा, नपुंसकलिंग में सब आ जाए, सब इस वर्ष वासुदेव सर्वम ने कहा, सुन सतक सुनने में नहीं मैं तो देख लियो, यानी 19वां श्लोक सातवां अध्याय का। तो इस तरह से संपूर्ण अनेकता में एकता एकता सब परमात्मा परमात्मा एक है, सब परमात्मा है। हादर मांसर मलर मूत्र शीजर वस्तु सब पर सेवा, एक बार वास एक परमात्मा ही। अशुद्ध से अशुद्ध, गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी, उत्तम से उत्तम और बीसवी सब परमात्मा है। मल और मूत्र भी गंदी गंदी, हड्डी मांस दर सब कुछ परमात्मा ही वासुदेव सर्वम। ऐसी जब जो सत्ता ही नहीं, यही सत्ता परमात्मा की है, तभी को प्रेम हो जाएगा। अब ये कमी है, ये कमी बिठाओ बस। देखो सर्वम सर्वम का सर्वस सर्वम क्या लिखा है, वासुदेव सर्व विस्तृत लिखियो, सही में बहुत लंबो लिखियो। यहाँ वासुदेव पद है, वासुदेव है पद पुल्लिंग में आया है, अतः यहाँ वासुदेव सर्व है पद आने चाहिए थे, परंतु यहाँ सर्व पद न देकर सर्वम पद दिया है जो नपुसिंग लिंग में है। अगर तीनों लिंगों सर्व है सर्वा और सर्वम का एक शेष किया जाए तो नपुसिंग लिंग सर्वम ही शेष एक शेष रहता है। नपुसिंग लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं, अतः सर्वम पद में स्त्री पुरुष और नपुंसिंग सब का समाहार हो जाता है। गीता में जगत जीव और परमात्मा इन तीनों के लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुसिंग लिंग इन तीनों ही लिंगों का प्रयोग हुआ है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगत जीव और परमात्मा ये तीनों ही सर्वम शब्द के अंतर्गत है, अतः तीनों लिंगों से कही जाने वाली सब की सब वस्तुएं व्यक्ति परिस्थितियां आदि परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, इसमें सर्वम तो असत है और वासुदेव है सत है। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तात्पर्य है कि सत ही सत है, असत है ही नहीं, वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। परंतु कहने सुनने पढ़ने वाले साधकों की दृष्टि में सर्वम संसार रहता है, इसलिए भगवान सर्वम की धारणा मिटाने के लिए वासुदेव सर्वम कहते हैं। वासुदेव सर्व ये शुद्ध होता है, वासुदेव ये तो पुल्लिंग है, सर्वम नपुंसकलिंग एक कैसे बैठा, एक का तात्पर्य है। तो सब कुछ वासुदेव ही है। अब दूसरी सत्ता जब श्रद्धा होकर के प्रेम हो जाता है तो प्रेम प्रात्र है वो एक ही हो, एक सत्ता ही एक जब हो जाएगा तो परम प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक ये पूरी कर दी है, सब कुछ परमात्मा है, ऐसा सब परमात्मा है, परमात्मा है। अब गंदे से गंदी हो, बढ़िया से बढ़िया हो, उत्तम से उत्तम हो, महात्मा से महात्मा, तत्व की जीवन मुक्त हो, दुष्ट से दुष्ट, सदा ही सुरी चलाता सब बढ़िया सा ही हो, सब परमात्मा है। भीतर से एक कहानी आती है, एक बैरागी बाबा थे, बैरागी मन में आई कि ये भगवान के जो स्थान है, जैसे बताओ भाई अपने गए थे सभी नहीं नहीं ओ जगन्नाथ जी और जगन्नाथपुरी और एक पहले गया था रामेश्वर जगन्नाथ। तो रामेश्वर तो सबसे शेष, जगन्नाथ सबसे शेष, द्वारिका सबसे शेष, ये शेष गए वो और नीच और वो सब रामेश्वर भी आ गया, जगन्नाथ जी आ गए, द्वारिकापुरी भी आ गई, काशी कांची अवंतिका दुरी सब आ गई, सब पास परमात्मा ही सत्ता दूजी है ही नहीं, सिवाय सत्ता है ही नहीं, वासुदेव फिर प्राप्त हो पूर्ण हो जाएगा, ये पूर्ण अवस्था है। एक परमात्मा ही ये पुस्तक मैं आपको बता सकता हूँ, पुस्तक सिद्धांत ये है एक परमात्मा ही, बस पूर्णता हो गया, वो है वो ही अपना है, अपना भैयाजी बाबा थे उनसे आगे जो है रामेश्वर जाएंगे, हम रामेश्वर किराया लगे ज्यादा, तो क्या किया गणेश जी की मूर्ति थी और एक चूहे की मूर्ति थी, दोनों मूर्ति अभी सुनार के पास में गया, सुनार से तोल कर कहा कि जितने दाम गणेश जी के उतने दाम चूहे के, सुबह से दाम गणेश जी के तेज हो गया कि क्या करता है गणेश जी समान सुबह के समय गणेश जी बड़बड़ करता है, बाबा मैं सुहा गणेश जी नहीं करता हूँ, मैं तो सोना कहता हूँ, सोना मोर बदनाम है, गणेश जी का अपमान का दोनों बड़बड़ समझ लिया कि आप तोल करते हो, मैं गणेश जी और सुबह नहीं करता हूँ, गणेश जी सुबह तो गणेश जी बाहर है सुबह, पर मैं सोना करता हूँ, सोना तो सोना बरोबर है, तो बरोबर है दोनों, गणेश जी उतरे दाम सुबह का गणेश जी का, अरे गणेश जी सुबह नहीं कहता हूँ, मैं तो सोना कहता हूँ, तो सोना कहने वाला नहीं वो वासुदेव सब गणेश ध्यान करना अपने में है, गणेश जी है सुबह है एक गणेश जी सुबह बरबर हो सकता है, वो भगवान है, वे मालिक है, ये गणेश जी बात तुम्हारे में हमारे सोना छोटी बड़ी सब चीज ये बात है। तो इस दृष्टि भेद ये जो कोई रंग देता है ना, ये सब रंग रे ओढ़ना, सब रंग का तरह तरह का ये ओढ़ना, एक तरफ करके और तुड़ी लगो भेद रहेगा, एक राख हो जाए, एक रंग सब रंगों का, सब रंग एक रंग का सब रंग तरह तरह के उड़ना, कहीं तुम दिखाओ एक ही है दिखता है, एक लगाओ, एक जाएगा कि नहीं, राख में रंग नहीं लगेगा, ये लाल है पीला है सफेद है कैसा है होगा है गहरा है किरमसी है, ये तुम्हारा किरमसी में उत्तम है। बस राख में भेद होगा क्या, लाल और न तो राख लाल होगी सब एक रंग ऐसे परमात्मा की एक रंग है सब एक रंग एक ही अनेक है एक ही अनेक रंगता एक ही वो एक ही अनेक है ऐसे परमात्मा एक ही अनेक ऐसा सन्न मस्त रहते वासुदेव सर्व सब भगवान शरीर देवता आतर पामर दुजान ना जाना है सब एक सुनना है एक ही सुन बना हुआ है कला है कोई कंट्री है कोई बीटी है और सोना निवेश है जो मैंने पग में सोने करो है कमर से नीचे सोना तो ही पैसे होता कोई सोना निवेश जिसको राजी सोना निवेश है श्रेत आपके श्रेय तो सोने अखड़ा पैसा होता है जो कुछ अखड़ा नहीं पैस होता आज का तो रोड है रूढ़िया जोधपुर की भाषा है रूढ़िया कमर से नीचे सोना नहीं था कमर तक बैठ जाते कम से सोना नहीं सोना निवेश नहीं हो गए सब शिरायत है आप शिरायत होते है नहीं ठाकुर आप भी हो आपको हम ठाकुर कह सकते हैं एक शिरायत को ठाकुर कह सकते हैं राजा को भी कह सकते पर तो शिरायत के सोना होता है कोरा सोना ही एक पग में करा है एक पग में होता है करा दोनों पग में नहीं होता दोनों बोलते ही ना दोनों बोलता होगा दोनों बोलो खड़ी पुरुष पर तो एक बार एक पता है ना तो ठाई होती लोगों ने आज पूछे पत्ते को दोनों खड़िया खड़ियाल सार की साटीर कड़ीर साटी चुड़ी नीचे साटीर ऊपर कड़ी ये दो थाना होती है पुरुष की एक खड़ा थोड़े हटे बाजू बंद होता है साधु राजपूतों में बाजू बंद है क्या नाम आंगा देखो कपड़ा दूर करो क्या देखो ये कहना ये कहना ये कहना तीन होना सही है बाजू बंद होना चाहिए बाजू बंद अरे बाल दौड़ना चाहिए, आड़ उड़नी चाहिए, आड़ होती है बाल न होता है, हंसली होती है बाल न, हार और कहीं थे सभी बाजू बंद होते हैं, बाजू बंद बाजू बंद है कि नहीं, थर बाजू नहीं वो ऐसा है। एक है मारा, एक मूर्ति देखने वास्ते, देखने में नहीं मिले, देख देख लो है कि नहीं, बाजू बंद खड़ार कंधार सब तुलसी जी, तुलसी जी तुलसी जी है बाजू बंद, तुलसी खड़ा तुलसी बाजू बंद, तुलसी पैर देख लिए, तुलसी का श्रृंगार, तुलसी कंठी गले में, पता ही नहीं था मतान थान था कुछ ऐसा तेरे में सतीश में बाजू बंद है और को मिले नहीं देखने को नहीं देखने में गौरी हंसली हंसली बाल लो बाल लो हार्ड टिमणी हो टिमणी ना हो गए छोटो छोटो अच्छा इस तरह से सोता रेग भी खबर से नहीं चली कर दो रख बहुत कमाल रख कर दो रहूंगा करो तो अब पैर न कर सोना निवेश कर लाते सोना निवेश उसमें सोना निवेश है करा सोने का सिराए तो होते बुने गीता बाबा ने अवन आशम दरिया मोती हरी मलाओ बाजू बंद मिले इतनी बैठे आड़ को मिले तिमड़ियों को मिले नहीं बाल को भी मिले कोई स्वर्ग नहीं बनी होती बाल भी गोली आड़ भी गोली तिमड़ी भी गोली नाम को जाने नहीं आजकल की सोच नाम को जाने तिमड़ी कोई है आड़ कोई है बाल तो कोई है हौसली कोई है ये बाहर देख रहा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक भगवान वासुदेव सर्वम सोना एक होगा। देखो सोने की आकृति में हार वेलम हार और छिपी होती है एक छिपी पहनने की छिपी होती है अठे तस्वीर अठे गाना होता है वो छिपी होती है एक बाल ना होता है तिमड़ी होता है हार होती है गरीब पहनने में तो ये अनेक हार हो चाहे थिवी हो चाहे कंठी हो बीटी हो चाहे खोड़ा हो उनका नाम न्यारा धरा उपयोग न्यारा धरा पैर में पहनना पैर में ही पी जाए हाथ में दो गले में हाथ उपयोग न्यारा तोल न्यारा मूल न्यारा सब अलग अलग परंतु सोना एक ही होता है, चाहे बारला हो चाहे आड़ हो चाहे तिमड़िया हो चाहे हार हो चाहे खड़ा हो चाहे कंठी हो चाहे शेष हो नेवर हो नेवरी हो नेवरा ये करना होता है और सोना एक उन्हें मूल्य अलग है हार अलग है सोनार ग्रहण जी जानते सोनार जी भूल गया नारायण नारायण नारायण जैसे सोना एक है और गहने अनेक है अनेक गहनों का नाम जाना जा रहा है उपयोग जाना जा रहा है कोई कड़े में पैरने रहा कोई हाथ में पैरने रहा कोई कमर में पैरने रहा कोई पैर में पैरने रहा और नाम न्यारा आकृति न्यारी बनावट न्यारी परंतु सोना एक ऐसे सब संसार में परमात्मा एक एक एक परमात्मा एक परमात्मा एक अनेक रूपों से परमात्मा है जल के जीव है जैसे जल सर और थल सर और नभसर आकाश उड़ने वाले नभसर और पृथ्वी पर सड़ने वाले नभसर थल सर और के जल में नभसर या मगरमच्छर वो जल सर है जल सर भी दो तरह जल सर और थल सर मेंढे बाहर ही चलता है जल में ही रहता है मगरमच्छर जल में ही बैठता है बाहर भी बैठता है मछली बाहर भी रहती है जल में जाएगी बाघ मर जाएगी बाघ को मर जाएगी ये बात सब जगह ही होती है और वासुदेव सर्वभूम तो वासुदेव सर्वभूम होने पर प्रेम प्राप्त वासुदेव सर्वभूम सर्व खरीदम ब्रह्मा वो निर्गुण मात्र निर्गुण ब्रह्म होता है सोना वासुदेव सर्व परमात्मा ही अनेक रूप से है अनेक रूप रूपाए विष्णवे विष्णवे अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजंतुर्गीत मुरा अणोरणीयान मही से मही दूर बेसु दिखे ऐसा छोटा छोटा जंतु दूर सुनिए ऐसे दिखते थे और हाथी विद्या विद्य संपन्न ब्राह्मण है गवि हस्तिनी सुनी से सपा गई से पंडित समझ पंडित से सब समझी परमात्मा है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ब्राह्मण में देना विद्या विनय संपन्न मानो ब्राह्मण असली ब्राह्मण वेदों पढ़ा हुआ विद्या विनय नम्रता सरलता विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि गाय में हाथी में कुत्ते में चंदन में एटी गाड़ी गाय गाय में कीड़ी में कीड़ी पांच दिया सौदे से नीका बनेगा कीड़ी कीड़ी थी और ब्राह्मण और चंदा गाय और कुत्ता गाय में वही तत्व है जो कुत्ते में है जो कुत्ते में तत्व वही है एक राजा थे राजा के पास एक राजा थे बार ऊपर घूम रहे हुए कई साथ में घूम रहे थे तो राजा ने प्रश्न किया कि मैं जब छोटा था तो बाहर छोटे पड़े मकान इनमें संत आया करते वो संत है कि नहीं आजकल खोज करो। संतन खोज करी, खोज करी तो कभी संत तो कहते हैं, संतों से ही शांत हो गया। राजा के बालक बने में देखा हुआ था संत थे, संत लोग भाई हमारे सत्संग करेंगे, ऊपर घूमने ले आए तो मकान देख दिया, टूटा पड़ा मकान, टूटे मकान ठहरते थे। और जबान आएंगे कोई तो संत महात्मा नहीं रहे, तो खोज करो कोई महात्मा हो तो उनके साथ में रहने वाला कोई देखो। तो साथ रहने वाला एक साधु मिला, मैं महाराज के साथ रहा हूं। तुम साथ में रहे हो? हाँ, महाराज सेवा में रहा हूं। तो भाई चलो, राजा बुलाते हैं कि मैंने क्या कसूर किया? कसूर नहीं, संतों की महिमा सुनने वास्ते और महात्माओं के साथ एक रहने वाला साथ। तो राजा बुलाए, तो राजा क्यों बुलाए? कि महाराज संत महात्मा थे और वास्ते आप बुलाए, संतों के पास में रहने वाले। तो गांव में गए, एक गली में देखा जो कुतिया ने बच्चा दे रखा था, एक कुत्ते ने बच्चा दे रखा था, वहां बैठ गए। सात वर्ष में पेशाब करते हो गए, वहां से मुस्ती ले जाए छोटा बच्चा, वो अपन सेवा दे लिया कपड़े में। राजा राजाओं के बैठने का कायदा होता है, तो हरेक को भी आसन नहीं दे सकते। तो राजा जी ने विचार किया, आसन नहीं देता भी साधु का तिरस्कार, और आसन देवे तो बरुभ कितना देना चाहिए, कितना करना चाहिए, इन्हें कितनी तोप होती है, कितनी तोप होती है, अलग अलग होती है। तो गली से बिछा दिया, गली से गली पर बाप बैठ गए, संतों ने बैठा दिया। तो साधु बैठे तो एक सामने पग कर बैठ गए। राजा जी देखा गए असभ्य आदमी है, समझ आए बोले नहीं पीछे का समझ बैठ गए। महाराज हम संत महात्मा थे, आप रहे हो? हाँ, मैं पास में रहा हूँ। तो संतों के पास में आप रहे हो, तो संतों के लक्षण बताओ। कि राजा ने मैं लिया नहीं, संत महात्मा साथ रहा पर संत महात्मा बना नहीं, मैं वो चले गए, तो अब कोई है नहीं ऐसी। तो क्या आपने संत लिया? कि राजा ने ये बात साधुओं की है, आप राजाओं की बात नहीं है, ये बात साधु की। तो साधु पूछे तो बताओ है कि तुमने क्या? मैंने लिया कुछ नहीं, महाराज ने लिया नहीं, जैसे महात्मा थे मैंने लिया नहीं। तो कुछ रंग था कि महाराज लिया तो नहीं, मिले जी हम क्या करें? जिसमें डबिया में कस्तूरी रख दे, कस्तूरी निकाल दे तो सुगंधी रह जाए, घी रो बर्तन में घी निकाल दे तो चिकनाश रह जाए। कि मैं उस चिकनाश क्या है? वो कह राजन वो साधु की चीज, वो आप लोगों की चीज नहीं है, यदि बताओ बताओ। छोटा उजरे पिल्ला, कि हम तो समझे नहीं, समझा मैं? आपके भी आंख है, इनके भी आंख है, आपके पैर इसके पैर है, हाथ दो पैर है, इनके चारों पैर है, इन्हें पूछ है, और इन्हें मैं जीवात्मा है, यही खाता पीता है, यही जैसे आप पे है इसमें आप बता क्या हो? कि चिकनाहट है, चिकनाहट। संत महात्माओं के साथ में रहे तो चिकनाहट है, आप मेरे कुत्ते में फर्क नहीं दिखता। मैं आता है, इन्हें कान है, सुनता है, आप ही सुनते हो, तो फर्क क्या है इनमें? आपको साधु की चीज है, हमने लिया नहीं, हम लेते तो हम भी महात्मा बन जाते। चिकनाट रह जाए आप, हम क्या करें? संत महात्माओं के साथ में रहे तो चिकनाट बत्तर बन जा, घी भी निकल गया, ये चिकनाहट है महाराज, आप मैंने फर्क नहीं देखा। राजा समझे बात ये है, मामूली नहीं है, संत है, राजन ने महात्माओं को लिया नहीं, पहचाना नहीं, महात्मा पढ़ा लिया, ये हम भी महात्मा बन जाते, ये चिकनाहट है। अब ऐसे चिकनाहट है जी, हम क्या करें, उनकी कृपा से चिकनाहट है, ये चिकनाहट आप मैंने फर्क नहीं था, क्या फर्क आप बताओ क्या बोल रहे, सुनता ये भी आप भी सुनते हो, ये देखता आप ये भी देखता है, भोजन आप करते हो ये भी करता है, टट्टी पेशाब ये भी करता है, आप भी करते हो, फर्क क्या, फर्क क्या बताओ, एक सही है दोनों बरूबर जी, हमारे कोई फर्क नहीं दिखता, जैसे कुत्ते का पिल्ला है ऐसे राजा जी है, जैसे राजा जी है ऐसे कुत्ते का पिल्ला है, ये चिकनाहट है संतों में उनके साथ में रहे। राजा ने पूछा ज्यादा दिन बताया ये बात हमारे साधुओं की है, आप साधुओं की बात आपको क्या बताऊं, हमारे साथ बड़े ऊंचे बात थे, बड़े अच्छे थे, संत थे, राजा ने मन माया कि ऐसे संत तो मिले, महात्मा को मिल जाए, आज चिकनाहट है, घी तो निकल गया, वो घी थे बाबा जी, कस्तूर थे, कस्तूर जब निकल गई अब गंध रहेगी, अब गंध है, आप बरोबर दिख रहे हैं, गंध है, कस्तूरी गंध है, ऐसे संत महात्मा होते महाराज, क्या समझे, सो जाने जे देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, सो जाने जे देव जनाई, जिसको भगवान कृपा कर जान देते है वही जानता है, संतों जान नहीं सकते, संतों की गत रामदास जग से लिखे अंजाए, संतों की गत रामदास जग से लिखे अंजाए, बाहर तो संसार सा भीतर उठाता है, भीतर होते होते बाहर तो हमारे समझ नहीं गए, वैसे रोटी खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वैसे नींद लेते हैं, वैसे जलते हैं, वैसे बोलते हैं, वैसे चलते हैं, सबसे बात करते हैं, तो महात्मा में उन्हें पता क्या है, कोई पता नहीं है, ऐसी बात है, तो भाई संतों की बात समझा, संतों की बात है, संतों की बात में लिखा संतों की नाम ना जल से लगे, रामदास जी महाराज खराब हो गए, राजा देशने का दे दिया, ये राजा जी के गुरु आए थे तो ये सामने गया बोले, कहते हमारा आदर नहीं किया, नहीं मारा, कहते तुम्हारा देश ठीक है, नाथन कर रहे थे, कहते वहां से बंद हो गए, हमारे गुरु जी ने पुस्तक लिया हो भाई वाणी की बस, और कोई चीज नहीं ली, आज हो भाई कि हमारे राज्य मत रहो, नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, भोजन नहीं किया राज्य में, राज्य भी जोधपुर रियाज से बाहर गया तब रोटी खाई, तुम्हारे राज में निकलो, हमारे राज में ठीक वो खराब है जी, छोड़ दी है जी, खुला सब पर कई बार कोई चीज लड़ी नहीं है, खुले रहे सब प्रबंध राज करो। पीछे बीकानेर दरबार बुलाए उन्हें, तो बीकानेर में आए तो अकाल पड़ा पड़ा तो सारे प्रजा हुई राष्ट्रीय विरुद्ध हो गए, आपस में खटपट हो गए। तो कोई भाई साधु निर्दोष साधु थे, तेरे को आपने देते हाथ दे दिया तो लड़साई ये हुई, तो बुलाए उनको पधारो आप। तो दयाल जी महाराज थे रामदास शिष्य, उन्होंने कहा जिन अवगुण से आपने निकाला है, अवगुण हमारा बड़ा है, भजन हमारा बड़ा है, उसमें था उत्तरी उसे ऊंची अवस्था हुई है, अब क्यों बुलाते हो? अवगुण के निकाला है तो वो तो हमारा बढ़ रहा है, एक दो साल में हमारा तो बढ़ गया। कहते आप बुलाओ, राजी किए। तो इस तरह से वो अवगुण तो हमारे बढ़ रहा है, भजन करने की राम पटा है रामदास दिन धुआं था है, राम पटा है रामदास दिन धुआं था है, अपना नूना होता है, भगवान का भजन करते है, ऐसे संत हुए। तो तुम्हारा देश निकलो, निकलो यहाँ से, बहुत ठीक है। तुम्हारा कुछ चीज ले लेंगे ना, अपना उद्देश्य निकला है, यहाँ चीज दे रहे, यहाँ भोजन नहीं करना है, एक राज्य में भोजन नहीं करना, भोजन की राज्य से बाहर जाकर तुम करेंगे भोजन करेंगे, वही सब दिया सब खुला दरबार बहुत छोड़ दिया। कोई आओ और कोई जाओ और कोई ले जाओ और कोई करो, ये संतों की बात है भाई। तो संत महात्मा लेख लोग नहीं होता, बाहर तो संसार से बात करें, गांव में गए तो गांव में छोरा भाग्या साधु आ गया, साधु आ गया, लोगों को डाक जाएगा, डाकू डाकू खा जाएगा। रामा डाकी संत है, चौरासी डाकी डाकी डाकी डाकी आएगा, डाकी आवे चौरासी डाकी, रामा डाकी संत है, चौरासी डाकी चालीस डाक करके मन शरीर पे भुगति हो गए, चौरासी डाकी है ना, चौरासी डाकी चौरासी डाकी ईश्वर डाकी है, हम तो रामा डाकी संत है, सरसी डाकी संत होते हैं, लोग डाकी डाकी डाक संत महात्माओं की बातें बात ऐसे निराले सेठ को देसा ही मिलना जानता, ऐसे निराले सेठ को ऐसा ही मिलना जानता, ऐसे निराले सेठ को वैसे ही मैं तो जाना, तुझे क्या जाने, तुझे क्या जाने रे भाई, जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, क्या जाने रे, क्यों जाने, कैसे जाने, जिसके लागी है सोई जाने, वो जाने ये संत होते हैं, संत जाने, दूजा क्या जाने, संत माता जो जाने, संतों की गद्दा संसार से लगी ना, संसारी आदमी संत महात्माओं की बातों को जानते नहीं, वे किससे रहते हैं, किससे करते हैं, देश है हमारा देश ही, वे जो प्रेम जगह वाले भरे हुए हैं, और संतों में भी कई तरह के संत हुए, संतों में कई तरह के, सब संत सब पूज रहे, सब आदर रही है, परंतु वासुदेव सर्व से महात्मा से दुर्लभ है, गीता में कहा है ये महात्मा दुर्लभ है, भगवान तो है सुलभ, महात्मा है दुर्लभ, अन्य चेता सतम योमान स्मृति तश्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। महात्मा को सुलभ नहीं बताया भगवान, मैं तो सुलभ हूँ, महात्मा दुर्लभ है कि तुम सुलभ नहीं। सब महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। हरि हेरिया सगले मिले, हरि को ढूंढे तो जान लूटो में मिल जाए। प्रहलाद जी थम्मे से पकड़ूंगे थमा तो है, प्रहलाद बोली थमा तो है, प्रहलाद पहनते पर पैसे काटे पत्थर पैसे भगवान को निभा दिया, भगवान मैसे निभा पहनते परमेश्वर काटे। भगवान ने सब जगह ही तो भगवान तो सब जगह मिलेंगे, महात्मा नहीं मिलेंगे। भगवान तो सब जगह मिलेंगे, जहां जाओ वहीं भगवान तो व्यापक परिपूर्ण सम है, जो खोजने वाला हो उस वहीं मिल जाएगा, महात्मा नहीं मिलेगा। संत महात्मा को जानने परमात्मा को जानने वाला बहुत वैसे ठीक ठाक जानने वाला बहुत दुर्लभ है। वे मिल जाए तो समझोगे बस भगवान ने बड़ी भारी कृपा हो गई, संत मिल गया हमारे। बड़े भाग्य दर्शन को बड़े भाग्य। संतान बधाओ भाई राना अनुभव है, ऐसे संत महात्मा और संतों के नाम से आज में साधु है, साधु समाज रोटी मिले, साधु समाज नमस्कार करे, साधु वैसे महात्मा हो गए। इस बात से उस नाम से हम लोगों भी रोटी मिले, आप लोग सब आदर करते हो, साधु है साधु, तो साधु महात्मा हुए। ये बता रहे मैं साधु हूं तो ये है कया तो उस पोटा पड़े पोटा कैसा गोबर है, वो बहुत पवित्र है पोटा गया गोमूत्र गोबर भी पवित्र होता है। लक्ष्मी जी गोबर में लक्ष्मी रहती है, गोबर में गोमूत्र में गंगा जी रहती है, गंगा जी इस बार से जहाँ संघास बढ़ता है वो पवित्र सुबह सुत आ जाए तो गोमूत्र लाओ, गोबर लाओ, जिंदे बुलाना है तो पंचगम मिलाओ, पंचगम में गोबर गोमूत्र घी दूध दही पंचगम गोबर होता हो वो पीवे जब शुद्ध होता है फिर जना मुझे जल्दी पंचगम संतों की बात है। वादी राम जी समय हो गया भाई, भगवान नाम कहीं तो सुनाओ और कोई बात पूछे तो पूछो, कोई बात पूछो कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन करो, कीर्तन उठो नहीं, कीर्तन उठना है भगवान नाम का तिरस्कार है, भगवान नाम और कौन सा कीर्तन बढ़कर नाम लोगे, जहां छोड़कर जाओगे तो भगवान के नाम छोड़कर जाते हो कौन सा लाभ लोगे, क्या उत्तर नहीं किसी के पास, उठ जा, सत्संग हुए उठ गया।